سورة زخرف درس نمبر دويم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي الله تعالى غزات خلق الأزواج كلها چپدا کردی جوڑی تولد دیم وجعل لكم من الفلك او غرزولي دي استاز پارا د بيړونا د کشتونا والانعام او د سارونا ما تركبون اغا چ تاسو پیسورلي کوي لتستو على ظهوره دي د پارا چ برابر کې نه پشاګانو د دی باندې ثم تذكرون نعمت ربكم بیاات کوي نعمت طرف تاسو زستوي تم کله چ تاسو برابر شي پشاګانو د دی باندې علیه په دی باندې وتقولوا وایتاسو سبحان الذي فاکت الله تعالی غزاد سخر لنا هذا کتاب دار کړی دی موږ لره دا وما كنا له مقرنين نوم منغا دي لركابو كون كي وإنا إلى ربنا لمنقلبون أو منغا خبل ربتا واپس كي دون كيو سو دلائل أقلية مخ كي بيان شو أو دلتا مزيد دلائل أقلية بياني مخ كي ذكر دغبوو كو أو دزمكي أو داسمانونو يو كو او دارنگی اللہ تبارک و تعالی پا آغا باران سر او گورا سنگا دا زمکی ناغ زرغنی روچتی کی نوز دل تا دی خبری ذکر کئی چی ار کس مسیزونه چی دی سمرا تاسو تخکاری طولی اللہ تبارک و تعالی جوڑی جوڑی پیدا کری دی او دا دی سر سر اللہ تبارک و تعالی آغا کشتای چ په دریاب کې روان دي او هغه ساروي چې په غی باندې تاسو سورلی کوي نو چې کله تاسو لا الله تبارک وتعالى دا په قابو کې راوستي دي اگر چې انسان ندا طاقت ور دي لکه مثلا مثال د اوخ واخلا دارنګ مثال د اس واخلا دارنګ مثال د غوا غوي میخي سنده واخلا دا ټول سیزونه کچری د مقابله په شکل کې شي نو چې کله دی ورخلاص شي نو بیا ورپسې لس او پنځه لس کسان ورخلاصي قراتینګولې نشي نو او دومره غټ اوخ دی یو وړوکی ماشوم به د موار نه نیولي هغه اوخ په هغه پسې رواني الله تبارک وتعالى د دې په زړه کې او دا رنګي چې د کم مقصد د پاره الله تبارک وتعالى پیدا کړی دی آغا خدمت الله تبارک وتعالى په دې د دې کمزور انسان د پاره مقرر کړی چې تاسو خدمت پرې کوي نو چې کله دې تاسو خدمت کوي او دا کارونه دي نو په کار دي چې د الله تبارک وتعالى شکر ادا کړی شي او دا هغه د شکریا ادا کولو په ځای باندې د انکار نه او د کفر نه او د ناشکرۍ نه کار وانه غستی شي او حتی دا چې کله دا غي تاسو له الله تبارک وتعالى په قابو کې درکړی دی او تاسو په سورلی کوي او سوار شي په نو د الله د نعمت ځان تر مخې ته کوي وایي چې پاک ته غزاد سبحان الذي سخر لنا چې تابیدار کړی دی موږ لرا دا زمون قابو کې راوستو غل نو وما كنا له مقرن نو موږ دې لرا قابو کې راوستن کې الله ستا پاکی دا چې تا موږ لدی تابیدار کړو او منګه د تابعدارای سره سره ته خپل پیدې اخلو صرف د سورلای پیدې نه دا انعامنا چې الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي سمر لوی لوی پیدې دي چې انسان ته غرسی کاغا داغي خدمت ته او کنا هغه داغي د خېټونه د پیو په شکل باندې اغه حاصله ولی او بیا د پاو نو وګوره سمره سمره سیزونه جوړیږي دا ټول د الله تبارک وتعالى انعامات دي او سره دا غینا چې تاسو څه قسمه خدمت ته اخلي الله تبارک وتعالى دا تاسو تابعدار کړی دي نو د الله تبارک وتعالى پاکي وایي او کله چې په دې باندې سوريږي ها نو د الله تبارک وتعالى دا دا کلمات چې لکه څنګه په قران کې ذکر شوی دی مونږ ته، نو چې کله یو سړی په ګاډي کې یا په کشتۍ کې یا په جهاز کې یا په سورلۍ باندې د اسد وخو وغیرہ، نو دا کلمات ویل چې د الله تبارک وتعالى پاک دی چې مونږ لای په تابعدار کړ داسې زونه، او زمنګ اخیری واپسی د الله تبارک وتعالى په حضور کې نو فرمای و انا الی ربنا لمنقلبون، او مونږ یو الله تبارک وتعالى ته واپس کیدونکي. پکار خداو چې د الله په دې بشمیر نعمتونو باندې د الله شکریا او د الله تبارک وتعالى تابعداری اختیار کړی وي، نو بعض خلک الټا شو د ناشکرۍ نه او د ناپرمانۍ لارې اختیار کړه، د هغې نه کار واخیستېده چې الله تبارک وتعالى د پاره حصه داران وګرځول. نو فرمایي وجعلوا له من عبادي جزءا، او ګرځول دی دې الله لرا د بندګانو د الله تعالی نه حصه داران. ان الانسان یقینا انسان چې دی لکفور مبین، ناشکر اخکار دی. الله در باندې نعمتونه کړی دي، او بیا ته د الله تبارک وتعالى سره د الله بندگان داسې صدار جوړای، انسان ته سمره ناشکر او سمره کفر کوونکې. ام اتخذ مما یخلق بنات، آیا نیولې دي الله تعالی دا غسنه چې پیدا کړی دي بنات لونه، و اسفاکم بالبنین، او ورکړی تاسو په زامن ماندې. یو طرف ته د الله تبارک وتعالى د نعمتونو ناشکری، او دارنګي د الله تبارک وتعالى د نعمتونو قدر او قیمت او احترام نه کول، بل طرف ته د الله تبارک وتعالى په بندګانو کې الله لی صدر ګرځول. او بیا وګورا آغا چې پرشتو ته د زنانو نسبت کوي او د ناسو نسبت ورته کوي، او سبوی پرشتي د الله تو استغفر الله، الله دې معفو کی چې داسې خبرې د مشرکانو په خلو باندې یا یو سړی د الله تبارک وتعالى د پاره داسې صفتونه چې هغه صفت ویل سبب د هلاکت او د تباهۍ ګرځي د انسان د پاره، وی الله لونه دي او پرشتو ته به نسبت د زنانه وکاو. نو آیا چې کله تاسو د ځان د پاره غواړی خو زامن غواړی، نو اول خو الله تبارک وتعالى د هر قسم شریک نه پاک دی، خو بیا ستاسو دومره ناشکری او دومره د عقل نه خلاف د بیوقوفتیا خبره کول چې تاسو د الله تبارک وتعالى د پاره پرشتي لونه ګرځوي هغې ته نسبت د زنانه وکوي، تاسو په دې باندې څه دلیل لی تاسو سره لکه ان شاء الله روستو راروان دي. و اذا بشر احدهم، او کله چې زیری ورکړی شي او کس د دې ته بما ضرب للرحمن، په هغه څه باندې چې بیانوي د پاره د مهربان بادشاه، مثلا صفت او مثال ذل وجهه مسودا، نو وګرځي مخ د تکتور، وهو کظیم، او دی وی ډک ته غم نه پخپل خود حالت. الله تبارک وتعالى وی دا دی کله چې د لزیر در کړی شي په سبا باندې په زنانه باندې په لور باندې، نو ستا مخ خو تکتور شي، او د الله تبارک وتعالى د فاره آغا چاته نسبت کوي چې تا ته پته نشته چې پاره کې زنانه او نارینه د کم زینه دي، چې غي ته د زنانه او نسبت کوي، او د الله تبارک وتعالى د پاره داسې مثالونه بیانای. او من ينشأ بالحليه، ای آغا سوک چې پرورشي کیږي په کالو کې، او هو فی الخصام غیر مبین، او آغا په خبرو اترو کې نوې سرګندون کې مدعا لرا. د الله تبارک وتعالى د پاره دی اغه څوک مکرر، او د اغه چا د الله تبارک وتعالى ته نسبت الله د پاره د اغه چا نسبت کوي چې هغه پخپلا حالت الله تبارک وتعالى د هغه بیان کوي، چې اول خدا چې تا ته څوک په دیوانه زیر در کې نو استقبل حالت ته وګوره، او دارنګي هم دغه چې ته ورته نسبت کوي نو داغي پرورش پس کیږي اغي خو ها په کالو باندې او دارنګي په وخت خبرو اترو کې اغي نوي سرګندون کې مدعا خپل لرا ها یا په جګړه کې نوي ښکارا کوونکی میدان ته آیا زنانا چې کله د انسانانو په منځ کې د سړو په منځ کې یو خبر راشي په هغه منځ کې د تکلیف او د مصیبت او د یو بل سره د جنگ جګړې په وخت کې زنانه مخامخ راتلی شي؟ نو آیا ته څنګه داسې نسبت د الله تبارک وتعالی د پاره په هغه ناکار نسبت او دارنګي د هغه چا نسبت کول چې د ځان د پاره د هغې برداشت نشي کولی؟ دلته مفسرین ومن ينشا في الحليه په دې باندې لګ تفصیل اچي چې اسنه چې دا خبره د زنانه او د فاره د عیب او د ذلت تفاره نه ده، چې ګنې هغې په کالو کې ځکه چې د زنانه دا خبره چې کم دی نو دا د هغې قصبیه نه ده، چې ګنې دا د هغې قصب دی، بلکې دا جبله ده. جبله څه مطلب؟ چې د هغې په خلقت کې دا سیز جوړ دی چې هغې په زیوراتو باندې او دارنګي د جګړې په وخت کې او د خبرو اترو په وخت کې دا سینې لکه څنګه چې نارینه په یو میدان کې. نو مفسرین بیان کوي چې دا بیان په مقام د وصف د انسا کې دی، یعنی انسا د پاره د زنانو د هغې په وصف کې دا بیان کیږي، نه په مقابله د سړو کې چې ګنې دی ذلیله کوي د پاره د دی چې د سړو په مقابله کې دی بیان کوي د کالو او د دې سیزونو، بلکې دا په تقریر د توحید او رد د دعوی د مشرکینو چې هغې پرشتو ته نسبت د څه شي کو، چې هغې پرشتو ته نسبت د اناسو کو د زنانو کو، لکه څنګه چې دلته 19 نمبر آیات کې تاسو وګورئ: وجعلوا الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، او وګرځول دوی پرشتو لرا هغه پرشتې چې هغې عجزي کوونکي دي مهربان باچا ته اناثا زنانا ښځې، هغې ته نسبت د زنانو او د ښځو وکړو. نو د دې وجې نه دي دا جواب د مشرکینو د دې خبرې دي چې هغې نسبت پرشتو ته د لوڼو او دارنګې د اناثو کوو. بیا دا څومره د تعجب خبره ده چې ستاسو په نیز باندې تاسو له د انسا زیرې درکړی شي، نو په خپله خو د برداشت نه لرلو په وجه باندې یا وای چې یاره اوس زه څه وکړم، یا خو سره د شرم او د بیزتۍ نه زه د دې په کور کې ساتنه دا وکړمه، او یا د بیزتۍ د وجې د بیزتۍ نه د پټېدو دپاره همدغه لور چې کم دی هغه په خاورو کې خخه کم، لکه چې څنګه په سوره نحل کې 58 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی همدغه خبره فرمایلې ده: وإذا بشر أحدهم کله چې زیری ورکړی شي او کس د دې ته بالأنثى په زنانه سره په چې لور یې هغه وخت کې ظل وجهه مسودا، نو ګرځي مخ د تک تور وهو کظیم او دی وی ډک ته غم نه. نو اوس فرمای: یتوارا من القوم، پټیږي د قوم نه، من سوء ما بشر به، د بد اغنا چې زیری ورکړی شوی د تپاغه سره، ایمسکه علی هون، آیا ونیوی دی لرا سره د شرم نه، ام یدسو په تراب، یا نن باسی دی لرا په خاورو کې ژوندی. و اذا الموءوده سئلت، لکه څنګه چې سوره تکویر کې راځي کله چې بعد هغه جینکونه چې خغی شوی د هغې نه تپوس شي، بی ای ذنب قتلت، په کوم یو ګناه باندې تاسو وجلی شوی، ستاسو څه ګناه چې ماشومان وي او تاسو یې په خاورو کې ژوندی خښولی. الا سا اما یحکمون، خبردار بد دی هغه چې دی کومه فیصله وکړه. نو الله تبارک وتعالی وایي دا ډیره بده فیصله ده، دا ته چې کومه فیصله کوي او دارنګي په خپل د خپل ځان د پاره د هغې برداشت خو قدر لنه لري. دارنګي ابن تیمیه رحمت الله علیه چې دا دلیل په احتجاج د مشرکانو دی، دا نه چې د پاره د ذلت یا د پاره د نارینه په مخ کې باندې دی د دې رسوایی کول، نه نه، بلکې هغه وایي چې دا په تور د احتجاج د مشرکانو چې هغې احتجاج د دې خبرې، ها د هغې جګړه په دې خبره وه چې د پرشتي چې کوم دین دا د الله تبارک وتعالى د لونو نسبت یې کو او انسان نسبت یې ورته کو د زنانو نسبت یې ورته کو. نو ځکه دا د مشرکانو چې هغه دا هغه خبرې هغه جواب دی چې هغه د دې خبرې دلیل نیو او دا رنگی وی دلیل وسره چتاو دلیل خو سر سوال نه پیدا کیږي لکه څنګه چې ان شاء الله روستو را روان دي خو په خلو باندې هغه دا خبره کوله. نو ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې دا دلیل په احتجاج د مشرکانو تاسو څنګه د دوو اسنافو نه یو سنف د ځان لپاره نه خوښوي نو دا صفتونه چې کوم دی دا به تورې د غیب او د رسوا کولو نه دي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالى د فاره داسې نسبت کول چې تاسو سره هیڅ علم نشته. نو فرمایي د دې دا خبره وجعلوا الملائکه الذين اوغرزوا اوغرزولي دي دي اوغرزي دي هغه کسان هم عباد الرحمن چېږي عجزي کوونکي دي مهربان باچا تاسو سي ګرزي اناسا زنانا لونا اشهدو خلقهم آیا دی حاضر شو پیدایش ته دی تا ستو کتبو شهادتهم زردا چوبلی کلیشی گوئی دی دی ویسالون او دینه بت پوسو کریشی. الله تبارک وتعالى وی وجعلوا الملائکه الذين ويغرزل پرشته هغه کسان هم عباد الرحمن چې دی بندګو کون کی دی الله تا اناسا لونا. نو فرمای اشهدو خلقهم آیا دی حاضر او چې کله الله پرشته پیدا کولی دی ته پته شته چې دا زنانه دی او نارینه دی هغه کې خو زنانه او نارینه شته نه هغه خو نسل نه جوړی او نه چې کم دی هغه خوراک کوي ها ای خدا الله تبارک وتعالى نورانی مخلوق ته تا هغه وخت کې حاضر وي دی خبره تا الله پاک وي دا گواہی بدلی کلی کیږي ستوک ته شهادتهم زرد چې وبلی کلی شي گواہی دی دی ويسالون او د دینه به تاسو کړی شي تا چې کوم گواہی کولا د دې بدن تاسو کیږي چې تکله حاضر وي او تاسو رسد دلیل لې وقالو وای دی لو شاء الرحمن کچری خو خو د مهربان باچا ما عبدناهم من به عبادت نو کړی دی ما لهم بذلك من علم نشته دی لره په دې باندې څه دلیل انهم الا يخرسون ندی دی مگر اٹکل وین کی دلیل باطل د مشرکانو چې دی ال کچری د الله تبارک وتعالى غختلی او الله تخوخه نوي نو موږ بسله دی غیر الله عبادت کو خو مقصد دا چې دا الله تخوختی نو موږ زکه د نیکانو خلکو عبادت کو دا الله تخوختی. نو آیا چې او خبره ته الله تبارک وتعالى په زور دا غین نه منی کوي نو څه مطلب چې الله پی راضی دی؟ مثلا بیا خو به ار سړی دلیلونی وی غل برازی چې زه پر دې کور تطلم او ګوټ می ماتاو او زه خو الله تبارک وتعالى من نه کړم زما غلا خو چې کوم نه دا سچ دا الله ته خو خوا نو زما غلا صحیح شو. بیا به قاتل راضی چې ما خو ټوپک نیولې الله پاک ولې مانه دا ټوپک بل طرف ته نه اړاو زه خو قاتل نه یم دا خو دا الله خو خوا چې ما دا قتل کړی نو په دې وجه باندې که یو سړی دا خبره کوي چې دا الله خو خنوې دی سوي وقالو لو شاء الرحمن وایدی کچره می خو خوې دې مهربان باچا ما عبدناهم من بعد عبادت نو کړ خدا دا الله خو خدا نو موږ زکه کو نو زاند پاره بيد زاند پاره بي بي دلیل دلیل د خپل ځان نه جوړاو نو الله پاک وي دې مانی دي سرس دلیل خو نشته مالهم بذلک من علم نشته دي لره په دې مانی سره دلیل دلیل وسره نشته انهم الا يخرسون نو چې دلیل نشته انداسه دی اٹکل لې انهم الا يخرسون نه دي مگر اٹکل وین کی ام اتیناهم کتابا یا ورکړې موږ دې ته کتاب من قبل مخکې دې دینا په هم به مستمسکون دوی دی پاغه باندې مونګولې لګون کی څه دلیل نقلی وسرشتي الله تبارک وتعالى نازل شوی کتاب کې د دې سره دلیل شته چغې کې د شرک په کولو د الله تبارک وتعالى د رضا څخه خبره ذکري شته ورسره نشته ورسره چې د الله رضا پکې ذکري یو آسماني کتاب نشته او نه پاره کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کړي وي او نه دې سره داسې دلیل شته نو کله چې دا نشته او نشي خودلې نو دی بسوي لازم پلان نکدا سی کړی دی نو فرمای بل قالو بلکی وای دی انا وجدنا اباءنا منګ مندلی او مشران خپل بلاران خپل علا امه په یو دین ماندی و ان علی اثار مهتدون منګ داغی په نخو نخانو ماندی داغی په لارو چارو باندی داغی په قدمونو ماندی مهتدون لار مندون کیو کله چې با دې دلیل تپوسو شو نو دلیل خو سره ونه الله پاک وایو خا زما کتاب کې نن ته تپوسو کوي دا تاسو چې قبرونو لزئ لکه دلیل خو راته وخایي دارنګي د نبی علی السلام چې سنت په خلاف باندې کوم خلق بدعت کوي وای په دې بدعت راته لغونی دلیل خو خایي چې دا خبره نبی علی السلام نه ثابت تا نو خودلې نشي نو زمونږ ملک هم دته وای ولی زمونږ مشران ټول جهنم یان دي زمن اخی سرسکار نشته جهنم یان موسی علی السلام نه تپوس کړو پیرون سی په ما بال القرون الاولى زمن مشران سره بس کیږي چې تمن ته بد وای ناکار وای او علم ها اند ربی لا یذل ربی ولا ینسى ستا مشر ته زب سوام د حساب کتاب خو الله ته مخ شوی مخک شوی دی چې کله په سړی باندې وفات راشي دا حساب کتاب د الله تبارک وتعالى سره دی کده شرک په حالت کې تلی سوال نه پیدا کیږي چې بخانه یوشي او که د توحید په حالت کې تلی د ګناونو سزا کا الله ورکي یمې خوخه ده او کوم اپ کې یم خوخه ده دغه بندګانی نو د دې وجنا دی بوي زمونږ مشرانو دا کار کړي زمونږ ملک یم وای زمونږ پلاران نیکونو دا کار کړي مونږ زکه دا کار کوو نو د دې وجنا دا خو دلیل نه دی دا خو دلیل نه جوړيږي والذی الله تعالی اغذات خلق الازواج چې پیدا کړی دی جوړې کله ټوله دې دی وجعل لكم من الفلك او پیدا او غرزولی دي ستاسو د پاره د بیړونه د کیشتونه ولانعام او د سارونه ما ترکبون هغه چې تاسو په سورلی کوي لتستو على ظهوري دي د پاره چې برابر کینی په شاګانو د دی باندې ثم تذكرون نعمت ربكم بیاات کې نعمت طرف تاسو زستویتم کله چې تاسو برابر شي عليه پدی شاگانو د دی باندې وتقولو او وای تاسو سبحان الذي فاقت الا اغزات سخر لنا هذا چې تابیدار کړ زمنګ د فارا چې دادی و ما كنا له مقرنين او نیو موږ دی لرا کاو کې راوستون کې و ان الى ربنا لمنقلبون او موږ یو خپل رب طرف ته واپس کیدون کې وجعلوا له من عباده جزءا وغرزول دي الله لرا د بندګانو د الله نه صداران ان الانسان یقینا انسان چې لکفور مبین ناشکر ښکار دی ام اتخذ مما يخلق بناتا ايا نولدي بنات ام اتخذ مما يخلق بنات ايا نولدي الله د پارا دا غسنه چې پیدا کړی دی الله تبارک وتعالى لونه واسباكم بالبنين او غره کړی تاسو پزامنو ماندی ویزا بشر احدهم او کله چ زیر ورکریشی او کس د دیت بما ضرب للرحمن مثلا باغ باندې چ بیانای د پار د مهربان بادشاہ صفت مثال ول وجهه نوګر ز مختد مسودن تکتور او هو کظیم او دی وډک تغمنا او من ينشأ في الحليه ای هغه څوک چې پروریشی کیږي په کالو کې په زیوراتو کې او هو په الخصام غیر مبین او نوې دې په خبرو اترو کې سرګندون کې مدعا لرا وجعل الملائکه الذين او ګرځو لدوی پرشتو لرا اغه کسان اغه پرشتي هم عباد الرحمن چې دوی عجزي کوون کې دی الله تعالی ته عبادت کوون کې دی الله تعالی ته مهربان بچا ته اناسا لونه دي ته دو زنانو نسبتو کو اشهدو خلقهم آیا دی حاضرو پیدائش ته دی پرشتو ته ستكتب شهادتهم زردا چوبلی کلیشی گواہی ددی و یسالون او د دینه بد دی گواہی تپوسم کیگی وقالو او وایدی لو شاء الرحمن کچری خو خوی د مهربان باچا ما عبدناهم نمون با عبادت نو کړی د دی غیر الله ما لهم بذلک من علم نشته دی لر پدی معنی س دلیل انهم الا یخرسون ندی دی مگر اٹکل وین کی ام آتیناهم کتابا یا ورکړې دې موږ دې ته کتاب من قبلی مخکې دې دینا فهم به مستمسکون نو دوی باغې باندې موږ لې لګون کې دي بل قالوا بل کې وای دي انا وجدنا اباءنا موږ مونږ دې خپل مشران علی امه په یو دین باندې و ان علی آثارهم موږ دا غې په نخو نخانو قدمونو لارو چارو مهتدون لار مونږ کېو